یعقوب نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔